छत्तीस, चौदह पृष्ठ में छत्तीस पंक्ति अथे थी। हाँ, निम्न लिया, ननु वृत्ति फलमेव तद वार्तिक फलम फलांतरम वा, वार्तिक का फल और वृत्ति भाष्य वृत्ति वृत्ति भाष्य को कहा वही फल वार्तिक का फल अथवा दूसरा फल है। आद्य वृत्ति मात्र लब्ध फलानाम प्रेक्षावताम उपेक्षा तद वार्तिक से आद, यदि भाष्य का जो फल वही वार्तिक का फल है तो वृत्ति मात्र लब्ध फलानाम वृत्ति मात्र लब्ध फलानाम वृत्ति मात्रात लब्धम वृत्ति मात्र लब्धम आगे समान से कैसे होगा कर्मधार नहीं वृत्ति मात्र लब्ध वृत्ति मात्र लब्धम हो गया आगे बहुबरी वृत्ति मात्र लब्ध फलानाम कैसा प्रेक्षावताम वृत्ति मात्र लब्ध फलानाम प्रेक्षावताम तद वार्तिक उपेक्षा से आद प्रेक्षावताम प्रेक्षा से प्रेक्षा मतु हो या प्रेक्षा भान बनेगा प्रेक्षा प्रकर्ष इच्छा बुद्धिपूर्वकारी जो बुद्धिपूर्वकारी समझने वाले उनकी उपेक्षा हो जाएगी वार्तिक में वृत्ति मात्र लब्धम फल यही वृत्ति मात्र लब्धम वृत्ति मात्र लब्धम फलम यही यही यही प्रेक्षा द्वि ते प्रेक्षावंत जिनको वृत्ति मात्र से फल प्राप्त हो गया ऐसे जो अधिकारी उनके वार्तिक में अपेक्षा हो जाएगी। द्वितीय तदवाच्यम द्वितीय कहेंगे फलांतर है यदि अन्य फल है क्या फल है उसको बताना चाहिए दूसरा फल क्या है तदवाच्यम द्वितीय तदवाच्यम फलांतरवाच्यम क्या कह रहा द्वितीय तदवाच्यम तत्रा कुतार्किक कुतार्किक हाँ अर्थाविष्करण कुतार्किक कृता शंका यही कुतार्किक कृता शंका उच्छेद के लिए श्रौतम तदनुग्राहकम तर्कम हित्वा स्वधि प्रभवम तर्कम आस्थाय तत्व व्यवस्थापयितु कामा भेदवादिन कुतार्किक कुतार्किक क्या है श्रौतम से भिन्न तर्क को कुतार्क श्रौतम तन अनुग्राहकम तर्कम श्रुति मानने वाले तो श्रौत और श्रौत अर्थ का है अनुग्राहक जो तर्क होगा वो भी श्रौत के तद अनुग्राहक आ गया श्रौतम तद अनुग्राहकम जो तर्क है वो सतर्क है श्रौत तर्क श्रौत के अनुग्राहक तर्क भी सतर्क सुतर्क है उसको छोड़ करके स्वधि प्रभवम तर्कम स्वधि प्रभवम तर्कम स्वधि प्रभव में समास कैसे होगा ष्टी हो गया स्वधि आगे प्रभव का शब्द उत्पत्ति भी है उत्पत्ति का हानि भी हो सकता है प्रभव अस्मादि प्रभव स्वधि प्रभावा यस्य तर्कस्य ततर्कम स्वधि प्रभवम प्रभव उत्पत्ति कारण स्वधि प्रभव यस्य तर्क से तत्कम स्वधि प्रभवम अपने बुद्धि है उत्पत्ति कारण स्वधिया प्रभवती स्वधि प्रभव स्वधि प्रभव प्रभाव यस्य प्रभव उत्पत्ति कारण प्रभवते अस्मादि प्रभव बनता है अपने बुद्धि से उत्पन्न होने वाले स्वधि प्रभवम तर्कम आस्थाय तत्व व्यवस्था अपितु कामा तर्कों की व्यवस्था करना जो चाहते है कौन ऐसा है भेदवादिन भेदवादिन भेदवादी भेदवादिन कुता वही कुतार्तिक तेषाम औत्प्रेक्षित तर्कोत्था असंभावनादि निवृत्ति वाक्या वार्तिक अवांतर फलम परम फलम तो शांतिरिव तेषाम कुतार्किक कृत आशंका समुचित है तेषाम कुतार्किका कुतार्तिक कुतार्किका नाम तेषाम औत्प्रेक्षिक तर्कोत्था असंभावना आदि निवृत्ति कुतार्किकृत आशंका औत्प्रेक्षित कल्पित तेषाम जो उत्प्रेक्षा कल्पना से कल्पना करते तर्क किंतु श्रौत तद अनुग्राहक नहीं अपने बुद्धि से कल्पित है उत्प्रेक्षित जो तर्क तर्कोत्थ तर्क से उत्पन्न होने वाले क्या असंभावना आदि, असंभावना विपरीत भावना आशंका में आदि निवृत्ति निवृत्तिर वार्तिक अवान्तर फल, वार्तिक से अवान्तर फल हुआ असंभावनादि की निवृत्ति। जो कुतार्किक है उनके द्वारा जो कल्पित तर्क, तर्क से उत्पन्न होने वाली आशंका असंभावना विपरीत भावना आदि की निवृत्ति है वार्तिक का, वार्तिक अवान्तर फलम, वार्तिक से अवान्तर फलम। अब परम फलम तो शांति रेवती भाव, परम फलम शांति मुक्ति है। नन भाष्याक्षर रेव स्वार्थ दिशा थेर अवान्तर फल से आप सिद्धेर वृथावार्तिकम। तो जो अवान्तर फल बताया असंभावना निवृत्ति रूप अवान्तर फल कुतार्किकों के द्वारा कल्पित तर्क से जो असंभावना आदि है उसकी निवृत्ति अवान्तर फल। तो भाष्य के शब्द से पद से अर्थ ज्ञान हो जाएगा। स्वार्थिधि समर्थ ही स्वार्थ में बुद्धि में समर्थ है उत्पन्न करने में ऐसे भाष्य पद है, उनसे ही अवान्तर फल भी सिद्ध हो जाएगा। परम फल तो सिद्ध है, अवान्तर फल से भी सिद्ध हो जाएगा। तो भारतीय हम वृथा इति चे नेत्य न्याय समाश्रित न वचसा। हमारे वार्तिक में क्या आएगा, न्याय को आश्रय कर कुछ वाक्य भाष्य में तो स्पष्ट कर दिया, कह दिया, किंतु उसमें थोड़ा न्याय तर्क से कहने से और थोड़ा दृढ़ होता है। न्याय समाश्रित कहने से भाष्य से अर्थ सिद्ध जिनको नहीं होता है तर्क से करने पर उनके लिए अर्थ सिद्ध होगा। इसलिए आगे बताते हैं मंद मध्यमयोर भाष्यार्थे भी विपरीत अधि संभवत। उत्तम अधिकारी के लिए संभव नहीं है, उनके लिए हो जाएगा यदि किसको ज्ञान हो जाता है। भारतीय के बिना ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो जाता है। किंतु मंद मध्यमयोर भाष्यार्थे भी विपरीत अधि संभवत, भाष्य में जो कहा गया उसके अर्थ ज्ञान होने से तो शंका नहीं होगी। तो फिर मंद मध्यम अधिकारी में भाष्यार्थ में भी विपरीत बुद्धि संभव है, संशय विपरीत हो सकता, नहीं होना चाहिए भाष्यार्थ में, नहीं होना चाहिए। उत्तम अधिकारी का नहीं होता है, क्योंकि अधिकारी में तो गुरु वेदांत वाक्य से विश्वास श्रद्धा ही चाहिए, और वेदांत वाक्य और आचार्य वाक्य में श्रद्धा नहीं तो क्या होगा। तथा फिर भी उत्तम अधिकारी में अत्यधिक श्रद्धा है, थोड़ा मंद मध्यम में संशय हो सकता है। जो संशय वेदांत वाक्य में भी वेद वाक्य में भी संशय होता है स्वाभाविक, संशय होता है मतलब अधिकारी में न्यूनता है, दृढ़ विषय तो भी संशय तो होता है। जब तक दृढ़ नहीं होता संशय तो स्वाभाविक होता ही। उत्तम फल अधिकारी हो गया तो एकदम यदि शुद्ध हो गया तो तत्व से सुनते उनको ज्ञान हो गया, कोई वाक्य में संशय नहीं। किंतु सब अधिकांश लोगों को तो संशय होता ही, द्वैत अद्वैत कैसे प्रपंच मिथ्या, बड़े सिद्ध है फिर भी तो संशय शुरू से होता ही रहता है। तो भाष्यार्थ में भी भाष्य वाक्य के अर्थ में संशय हो जाएगा। श्रद्धा भक्ति सब होने पर भी बिल्कुल यदि प्रत्यक्ष यदि प्रमाण विरुद्ध कोई होता है संशय हो जाएगा। प्रमाण विरुद्ध होता है, प्रत्यक्ष दिखता है सत्य, ये मिथ्या कैसे समझने के बाद वेदांत समझने पर थोड़ा ग्रहण होता है, नहीं तो बहुत तो क्या लगता है इसको मिथ्या कहें। कोई बड़े कोई सिद्ध बन करके सिद्ध है, बहुत लोग उनको मानते, बहुत लोग आए थे तो सिद्ध उस समय अवतार बताते बताते सब कुछ होने पर बोला किसको ये वेदांत कही कहो तो मिथ्या मिथ्या, सब सिर में चोट लग जाए हम पत्थर तोड़ देंगे, खून निकलता है, कही यही क्या मिथ्या है, और डांट कर बोलते क्या ये मिथ्या है। मत तो उसके आगे उनकी बुद्धि काम नहीं करती, वो तो मिथ्या मिथ्या कहते कि सिर में चोट लग गया दीवार में टक्कर करके खून नहीं, उस समय तो मिथ्या मानोगे, मिथ्या मानेंगे नहीं मानेंगे, वेदांती क्या उत्तर देंगे उसको मिथ्या मानेंगे, उसे डर जाएंगे। ये तो जो पूरा जगत को मिथ्या कहने वाले ये चोट को मिथ्या कहना इतने ज्यादा, वो वेदांत में बिल्कुल उनका है ही नहीं, सीधा बनकर अवतार बनाकर लोग उनको बहुत मानते। कोई व्यक्ति आए थे तो दूसरे को बता हमारे सामने बोलते ये सब मिथ्या कहते किंतु ये चोट लग जाएगा तो सब मिथ्या मानोगे, चलो वहाँ मिथ्या नहीं कर सकते ये वेदांती तो सब मिथ्या कहेंगे। तो संशय तो स्वाभाविक होते हैं मिथ्या कहने के लिए। तो भाष्यार्थ विपरीत अधि संभव तो निराश्री न्याय अपेक्षायाम, न्याय होने पर भाष्यस्थ न्याय विशदीकरणात्मन, जब न्याय की अपेक्षा हो भाष्यतः न्याय विशदीकरणात्मन वार्तिक। वार्तिक फिर क्या है, भाष्य में न्याय है स्पष्ट रूप से दिखता नहीं, किंतु उसको विशदी स्पष्ट करने के लिए ये वार्तिक है। विशदीकरणात्मन विशदीकरण आत्मा से स्वरूप भाष्यस्थ न्याय का विशदीकरण ही स्वरूप है वार्ती का आरंभा तत्साफल्यम भाष्यस्थ साफल्यम इत्यर्थ। वचसा न्याय समासित न वचसा वचसा इति उक्तानुत द्विरुत्तादि चिंतात्मक न इति यावत। वचसा वचसा प्रक्रम्य दिले सत उक्त अनुक्तम च द्विरुतम च दुरुतम नहीं कहेंगे भाष्य पार्थिव के लक्षण है उत्तानुत दुरुता नाम कहते हैं तो भगवान भाष्यकार के भाष्य में दुष्टुमुतम दुरुतम उनके शिष्य वार्ती कहते दुरुतम कैसे कहेंगे जैसे द्विरुतम द्विरुतम ही द्विरुतम मतलब दो बार तो भाष्य में द्विरुता तो दोष नहीं फिर उसको स्पष्टीकरण कर देने का है नहीं तो सामान्य लोग लगे ये बार बार क्यों दुरुतम और दुरुतम कहीं कहते हैं नहीं दुरुतम दुष्टम दुष्टम तो संशय जनक जो स्पष्ट नहीं होता है दुरुतम का अर्थ करेंगे संशय जनक है दुरुतम कहा गया किंतु उसमें स्पष्ट नहीं होता है ये तो सब लग जाएगा तो कहा गया दुरुतम मतलब वस्तुतः कहा गया फिर भी उसमें संशय जनकत्व संशय हो सकता है जैसे सूत्र है उसी सूत्र में उसको द्वैतवादी अद्वैतवादी कितने लोग कितने प्रकार लगा देते हैं तो उसमें एकदम स्पष्ट नहीं होता है क्या है कहें कि आत्मकृति परिणामात ब्रह्म सत्य है ना परिणाम तो परिणाम शब्द पर क्या उसको विवर्त अर्थ करते हैं और जो लोग द्वैतवादी लोग उसको पकड़ेंगे और परिणाम कहते हुए सूत्रकार परिणाम कहते आप उसको क्यों विवर्त कहते इसमें भी कहीं आया था कहीं कहीं आ जाता है तो परिणाम कह देते हैं इसमें कहीं आया था या वो शायद वो सिद्धांत बिंदु होगा कहीं परिणाम शब्द प्रयोग किया किंतु विवर्त लेना पड़ेगा। उक्तम च अच्छा इसमें आया उक्तानुक्त द्विरुतान इसमें उक्तानुक्त इसमें द्विरुताना द्विरुतादि चिंता ये प्रवर्तते तंग्रथम वार्तिक वार्तिक क्या मनीषिण विचक्षण था वाचिक विचक्षण मनीषिण यथोताया वृत्ते सर्वार्थ प्रकटनम अशक्यम इति अति गंभीरता दृढ़यन अनौधत्यम सचेति। ये जो वृत्ते भगवान भाष्यकर की व्याख्या है वृत्ति है उसके सर्वार्थ प्रकटन इसमें सारे अर्थों को प्रकट करना अशक्यम भाष्य के पूरा अर्थ को प्रकट कर लेना कोई सरल नहीं है इति अति गंभीरताम दृढ़यन इसलिए भाष्य का अर्थ भाष्य तो बहुत गंभीर है जितने तक जो बहुत पानी गंभीर है कोई नीचे डूब करके जाएगा नीचे से पानी लाएगा मिट्टी उठाएगा ये तालाब में थोड़ी कम पानी है तो उठाएगा नीचे से मिट्टी लाकर देखा देते मैंने ले आया ऐसे बच्चे के स्नान करते समय कम तला है वो डूब जाए कभी बहुत पानी होगा तो कोई डैम में कभी स्नान कर रहे थे स्नान करो तो नीचे तो कुछ जाने के बाद फिर ऊपर आ जाते हैं और डर लगता है बहुत पानी जहाँ होगा ना कहीं बांध बन गया बड़े बहुत पानी है तो स्नान तो पतरने वाले ऊपर स्नान करेंगे और थोड़ा ऊपर नीचे जाओ नीचे जाओ थोड़ी देर जाकर फिर वापस आएंगे नहीं आ पाएंगे और कोई यदि चले अधिक चल जाएगा अधिक से चल जाएगा तो कोई मर जाएगा तो गंभीर होता है तो इसे ऊपर ऊपर से जानते और समुद्र में पानी गंभीर जहाँ है गंभीर अंदर कितने क्या जो जाते हैं नीचे से क्या क्या मोती आदि निकालते हैं ये गंभीर है सर्वार्थ प्रकटन अशक्यम अति गंभीरता दृढ़ भाष्य में गंभीरता गंभीर अर्थ तो है अनौधत्यम सजयती और अपना भी अनौधत्य है कि हम ले सत भचसा ले सत प्रक्रम थोड़ा हम अर्थ आविष्करण करते जितने अर्थ तो बहुत अर्थ हमको जितने मालूम है थोड़ा हम बोलते हैं इसमें अनौधत्यम सुचैती नहीं तो औद्धत्य होता है पूरा अर्थ को हम प्रकट कर लेते तो भाष्य के जो अर्थ पूरा हम उसको स्पष्ट कर लेते औद्धत्य होता है कि तो हमको जितने मालूम है इतने बताते हैं। कानोपनिषद भाष्य से व्याख्या तुक्त्या तदीय वार्तिकस्यापि आरभ्यतम उत्तम कानोपनिषद भाष्य से कानोपनिषद का जो भाष्य व्याख्या तुक्त्या उसको व्याख्या उसकी व्याख्या करनी चाहिए तो तदीय वार्तिकस्यापि आरभ्य तो कान उपनिषद भाष्य के वार्तिक भी आरभ भाष्य भाष्य व्याख्या तो इसलिए भाष्य के और वार्तिक भी आरभ्य आरंभ करना चाहिए। ननु ग्रंथारंभे प्रवृत्ति अंगत्वेन अधिकार आदि वक्तव्यम ग्रंथ के आदमी में प्रवृत्ति का अंग ये अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय क्या है, अनुबंधत्व किम ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक, तो प्रवृत्ति का प्रयोजक होता है ये बताए प्रवृत्ति प्रवृत्ति अंगत्व है ना, प्रवृत्ति का प्रयोग प्रवृत्ति अंगत्व है ना, अधिकार अदरनंद कहना चाहिए। तद अभावे परीक्षावताम अप्रवृत्त है, अनुबंध नहीं होता परीक्षावताम प्रवृत्ति नहीं कि कोई ऐसा ही प्रवृत्त हो जाता है, बुद्धिपूर्वक कार्य की प्रवृत्ति नहीं हुई। यथाहु सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध सप्रयोजन। सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम सिद्ध अर्थ यस्य सिद्ध संबंध यस्य ग्रंथस्य स ग्रंथ सिद्धार्थ सिद्ध संबंध तम ग्रंथम श्रोता श्रोतुम प्रवर्तते, तेन शास्त्रादौ सप्रयोजन संबंध वक्तव्य, प्रयोजन सह संबंध वक्तव्य। तो सिद्धार्थ मतलब इसका प्रयोजन, सिद्धो अर्थ प्रयोजन, यहाँ शब्द का अर्थ नहीं, ग्रंथ का अर्थ खाली मालूम हो गया इतना नहीं, उसका प्रयोजन कोई सिद्ध, सिद्ध अर्थ प्रयोजन और संबंध भी आगे कहना पहले कहना चाहिए। ये शंका हुई यद्यपि संसार व्याविवृत्सुभ्य भाष्य में आया, संसार व्याविवृत्सुभ्य संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मिकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांत आरभ्यन्ते, ऐसे भाष्य है भाष्य भाष्य भाष्य को कुछ लेकर के बातें कहे ना, तो इसको देखते समय थोड़ा थोड़ा भाष्य देख करके कौन से भाष्य चल रहा है किस भाष्य को थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए, पास में पुस्तक तो है ये चाहिए तो भाष्य को थोड़ा दिमाग में रखना। ऐसे वाक्य है संसार हेतु व्याविर्वृत्व शुरू से माता है, संसार व्याविर्वृत्ति हो संसार से व्यावृत्ति होना जो चाहते हैं, संसार हेतु निवृत्ति साधन संसार हेतु अविद्यानिवृत्ति का साधन ब्रह्मात्मिकत्व विद्या तत्प्रतिपत्तये सर्वे वेदांत आरभ्यन्ते इसे कहा गया इत्यादि भाष्याभ्याम। भाष्याभ्याम दो अंश भाष्य अंश को भाष्य शब्द से कहा, भाष्य के एक अंश भाष्य कहा जाए ना नहीं, तो इसमें भाष्याभ्याम दो अंश क्या, संसार व्याविवृत्ति एक अंश, दूसरा है संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मिकत्व विद्या प्रतिपत्तये, इसमें नहीं है भाष्य में है ये दो अंश। अधिकारी विषय उचित उसमें स्पष्ट अधिकारी और विषय कहा गया, अधिकारी संसार व्याविवृत्ति संसार से व्यावृत्ति जो चाहते उनके लिए हम ये भाष्य आरंभ करते हैं, तो भाष्य के द्वारा इसका अधिकारी कौन हुआ, संसार व्यावृत्ति काम और विषय, विषय क्या संसार है तो निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मिकत्व विद्या प्रतिपदे, तो इससे क्या ज्ञान होगा ब्रह्मात्मिकत्व ज्ञान, तो विषय क्या हुआ परमात्मा एकत्व, ये विषय ये विषय और अधिकारी दोनों आ जाए तथापि फलानुतेर न प्रवृत्ति विषय, तो फल नहीं कहेंगे तो प्रवृत्ति में विश्वास नहीं होगा, फल चाहिए। सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनं उत्तम तावत् तत्केन गृह्यते, शास्त्र कर्म का जो प्रयोजन जब तक नहीं कहा जाए केन तत् गृह्यते, कौन ग्रहण करेगा कर्म अनुष्ठान करेगा क्यों शास्त्र क्यों श्रवण करेगा, इसे पहले कहना चाहिए। न च भाष्यद्वयं तदप्य अर्पयति, तो भाष्यद्वयं तदप्य अर्पयति, तदप्य कहा था किम प्रयोजन, प्रयोजन के भी कहेगा, अच्छा प्रयोजन फलन दे तो संस हाँ सिद्ध हाँ ठीक है प्रयोजन संसार व्याविवृत से भी हो, अधिकारी कहा अधिकारी हो गया विषय बता दिया किंतु फल तो नहीं कहा, तो फल क्या है, फल से अर्थ अर्थ से आ जाता है संसार व्यावृत्ति फल, ये तो अर्थ हो जाएगा किंतु वाक्य भेदा भाष्य द्वय है वो दो कहेंगे अधिकारी और विषय भी कहेंगे और फिर फल भी कथन करना तो वाक्य भेद होगा। न च अर्था तदर्पणा ददश शब्द से तो आ गया संसार व्यावृत्ति काम और अर्थ से क्या जाएगा फल क्या होगा संसार निवृत्ति संसार व्यावृत्ति, बाकी शब्द से आ गया संसार व्याविवृत्ति संसार व्यावृत जो चाहते हैं वो काम हो गया, और फल क्या होगा? संसार व्यावृत्ति। अब अर्थ से एक शब्द से आया, एक अर्थ से आया, अर्थायुअर्थ सना चोदनाथ वाक्यर्थ नहीं, अर्थ से जो अर्थ आया वाक्यर्थ नहीं हुआ, शब्द से एक अर्थ न च अर्था तदर्पणाद अर्थात तस्य अर्पणाद कस्य प्रयोजन से अर्पणाद अदोषा दोष नहीं, कौन सा दोष था? वाक्य भेद दोष नहीं होगा, क्योंकि शब्द से एक अर्थ एक अर्थ से अर्थ आया इसलिए वाक्य भेद दोष नहीं होगा। शब्द से यदि दो अर्थ कहेंगे तो वाक्य भेद होगा, शब्द से एक प्रधान और अर्थ से जो अर्थ आया वो वाक्य भेद के लिए दोषजनक नहीं होगा। सिद्धांति कहेगा पूर्व विषयता इतना आर्थिक से असाधुत्व अनास्थापते, अर्थ से जैसा अर्थ हुआ शब्दार्थ नहीं हुआ, अर्थायुअर्थ न सचोदनार्थ शब्दार्थ नहीं हुआ तो अशाब्द हो गया। आर्थिक से कस्य अर्थ से असाधुत्व अनास्थापत उसमें आता ही नहीं होगी, शब्दार्थ नहीं मानेंगे तो। न च नाम भाष्यम फल विषय तस्य तनिरुत्यैव अवसानात्। सिद्धांत क्या नाम भाष्य फल विषय उपनिषद का बृहदारण्य उपनिषद है, इसका नाम क्यों बना? नाम भाष्यम न च नाम भाष्यम फल विषय, फलम विषयस्य नाम भाष्य का विषय फल हो जाएगा, फल विषय का हो जाएगा यदि न तस्य तनिरुत्य एव अवसानात्। वो तो नाम भाष्य था, नाम का निर्वचन में तात्पर्य हो गया, फल कथन क्यों? क्यों नाम पड़ा? नाम निरुक्ति निर्वचन में ही अवसान हो गया कस्य नाम भाष्य से, और तो निर्वचन कहते पदार्थ कैसे बना? वो बृहदारण्य का नाम क्यों हुआ? ये निर्वचन में ही नाम भाष्य चरितार्थ हो गया, अर्थात तो फल कथन नहीं कहेगा। न च तदेव फलम इष्टत्व भावात्, तदेव फलम वही फल होगा नाम जो का तो नाम को तो इष्ट नहीं, इष्टत्व भाव से पूर्व विषय कहता है। न च तदेव फलम इत न तदेव फलम इत न कसा न इष्टत्व भाव त न व्याख्येय भाष्यम इति, इसलिए भाष्यम न व्याख्येय व्याख्या तस्य न कर्तव्य। क्यों? तन्न तत्थ तस्माद, तस्माद का क्या अर्थ होगा? नहीं नहीं प्रयोजन फलत्व हाँ फलाभाव तो फलत्व अनुक्त फलकथनाद फलाकथना फलाकथनाद फल नहीं कहा। अनुबंध चतुष्टय में दो बता दिया, दो किस किसको बताया? अधिकारी विषय दो बता दिया, किंतु प्रयोजन नहीं कहा, फल नहीं कहा। फल प्रयोजन नहीं होगा तो उसकी व्याख्या भी नहीं करना चाहिए। तस्मान व्याख्या न भाष्य तत्र सर्वव्यापाराणाम फलार्थत्वात् तत्प्राधान्याद अधिकारेद्य अर्पक भाष्योश्च वाच्य बाहुल्यात् तत्यागेन आदो नाम भाष्यस्य फलपरत्वम अर्थक्रम बल्यस्त्व न्यायन दर्शयति। तत्र ऐसे शंका होने पर सर्वव्यापाराणाम फलार्थत्वात् जितने व्यापार करते फलार्थम सुखार्था सर्वभूतानां मदा सर्व प्रवृत्ति, कोई ये सुख के लिए कुछ प्रयोजन के लिए सारी प्रवृत्ति होती, सुख सुख के लिए अथवा सुख साधने के लिए परंपरा सुख हो गया। ये कहते फलार्थ जितने भी प्रवृत्ति सुखार्था सर्वभूताना मता सर्वा प्रवृत्ति सारे प्रवृत्ति सुख के लिए, इसे सर्व व्यापार न फलार्थत्वा तो कोई फल के लिए व्यापार तत्प्राधान्याद, अरे फल है प्रधान, फल प्रधान होता है, अधिकारी संबंध आदि कथन करते तो उसका फल मुख्य है, फल के बिना अधिकारी संबंध कथन करने से क्या होगा? फल मुख्य है ना? नहीं, तस्य फलस्य प्राधान्याद अधिकारी आदि अर्पक भाष्योश्च, अधिकारी अर्पक जो दो भाष्य खंड है तो वाच्य बहुत उसका अर्थ बहुत ही, अधिकारी आदि अर्पक जो भाष्य दो है, संसार व्याविवृत्तिभ्य एक अंश संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मिकत्व विद्या प्रतिपते दूसरा अंश, ये दोनों के लिए दोनों वाच्य बाहुल्यात, वाच्य से बाहुल्यात बहुत आद, वाच्य अर्थ वाच्यानाम बाहुल्यात अर्थ बहुत ही, यही तो भूषण है भाष्य में, एक अंश एक शब्द का बहुत अर्थ है। तत्त्यागे न उसका व्याख्यान नहीं करके आदु नाम भाष्य से फलपरत्वम, नाम भाष्य बृहदारण्यक नाम इसका कथन किया गया भाष्य में, बृहत्वात् ग्रंथ तो अरण्य अरण्य अध्ययन इस बताया बृहदारण्य बना, तो नाम भाष्य का फलपरत्वम नाम भाष्य फलपर कहे पहले कहते। अर्थक्रम बलियस्त्व न्याय न पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम को बलवान लेकर के पाठक्रम तो पहले नाम भाष्य आया नहीं, पहले आया संसार व्यावृत्ति विश्व संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मिकत्व विद्या प्रतिपत्ति आया, उसके बाद नाम भाष्य कथन किया। तो पाठक्रम के अनुसार जो अधिकारी और विषय कथन करने वाले भाष्य दो उसके ऊपर वार्तिक लेकर के कहना चाहिए, फल भी कथन करना चाहिए। ये दोनों अंश जो कहने वाले अधिकारी विषय कहते हैं सारे प्रवृत्ति फल पर कौन से उसी वाक्य के द्वारा फल भी अर्थ आ जाता है, भाष्य का अर्थ बहुत है तो उसी से भी फल सिद्ध हो जाएगा। तो वार्तिकार को पहले बताना दिखाना चाहिए था, भाष्य वाक्य में जो फल कहा उसको दिखाना चाहिए था, उसको नहीं कह करके आगे का जो भाष्य आया बृहदारण्यक के नाम भाष्य उसके ऊपर वार्तिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? पाठक्रमार अर्थक्रम बलियान, अर्थक्रम को लेकर पहले उसको कहते अर्थकर्म से लेने से पहले नाम भाष्य फलपरत्व अर्थक्रम बलिया फलपरत्वम नाम भाष्य से फलपरत्वम अर्थक्रम बलियस्त न्याय न दर्शयती पहले अर्थात नाम भाष्य फलपर के जो अधिकारी विषय भाष्य है उससे फल निकल सकता है नहीं निकलेगा उसमें भी है तो भी उसको छोड़ करके नाम भाष्य फल पर के कथन करते अर्थक्रम बल्यस्तु न्याय से। अत्र च तत्र च अत्र च अच्छा अच्छा अत्र च उपनिषद शब्दो ब्रह्म विद्येक गोचर तत्रैव चास्य सद्भावाद् अभिधातस्य तत्कुतः। अत्र भाष्ये च उपनिषद शब्द भाष्य में जो उपनिषद शब्द आया ब्रह्म विद्येक गोचर ब्रह्म विद्या एक गोचर यस्य एक ही विषय अर्थ ब्रह्म विद्या है उसका विषय उपनिषद का ब्रह्म विद्या विषय क उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या। सर्वत्र अस्य सद्भावात अस्य सर्वत्र सद्भावात अस्य अविदार्थस्य सर्वस्य सत्वात सर्वस्य यह उपनिषद शब्द के जो वाच्यार्थ है अस्य सर्वस्य सद्भाव सब कुछ वाच्य भाष्य में है ब्रह्म विद्या में ब्रह्म विद्या उपनिषद में सब कुछ है। जो उपनिषद शब्द का अर्थ है सर्वस्य अविदा अर्थ से अविदा से आने वाले जो वाच्य अर्थ है सब कुछ इसमें है ब्रह्म विद्या में उपनिषद में। उपनिषद का ब्रह्म विद्या में सब कुछ अर्थ है कैसे तत्कुतः प्रश्न है आगे उसका उत्तर है ठीक है मैं प्रयोजन भारतीय हाँ अत्र इत्यादि न मुक्तिमात्र प्रयोजन इत्यंत न अच्छा मुक्तिमात्र प्रयोजन इत्यंत न दसम वार्तिक आएगा दसम वार्तिक तक ये कथन करते हैं। क्या कथन करते हैं? नाम भाष्य फलपरत्वम ये बताते हैं श्रेयम श्रेयम श्रेयम श्रेयम इत्यादि भाष्य विभजते श्रेयम इत्यादि भाष्य अत्र न सेम इत्यादि भाष्य हो गया था ये हाँ सेयम अष्टाध्यायी आत्मित भाष्य हाँ सेयम अष्टाध्यायी सेम इत्यादि भाष्य में विभजित अत्र अत्र नहीं पहले भी अत्र आ गया फिर अच्छा हाँ ठीक है ठीक अत्र जो उपनिषद ब्रह्म विद्या के वचन इसके लिए विवरण क्या था बाहुल्य तनाम भाष्य से फलपुरत्व ज्ञान दर्शयति फलपुरत्व है सेम इत्यादि भाष्य में है ठीक है अत्र जो उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या हो गया अश्विन भाष्य ठीक है वही अत्र का अर्थ है इसी भाष्य में जो सेयम ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द वाच्य सेयम उपनिषद न के वाक्य भाष्य वाक्य अष्टाध्याय आगे हाँ यही आगे हाँ अभी अष्टाध्याय उसके पहले आ गया ना आगे आएगा अरण्य नीचे अष्टाध्याय है भाष्य में आगे आ गया शायद हाँ षडध्याय षडध्याय हाँ हाँ वही आगे आएगा आगे आएगा तो नाम भाष्य वही नाम भाष्य हाँ अत्र का अर्थ अश्विन भाषी च शब्दाद ग्रंथांतर च आध्यात्मिके वृत्तम उपनिषद पदम ब्रह्म विद्या मात्र आह इति प्रतिज्ञातम अत्र च उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या गोचर भाती के माया अत्र का अर्थ इसी भाष्य में अश्विन भाषी अत्र च में च शब्द से क्या रहना वार्तिक कार तो स्वयं कहते स्वयं चब्द वार्तिक कैसे लेंगे अश्विन भाषे च शब्दार्थ आगे नहीं च शब्दार्थ च शब्द से कितने लेना च शब्दा ग्रंथांतरे च आध्यात्मिके वृत्तम यहाँ तक केवल ग्रंथांतरे च ग्रंथांतर से आध्यात्मिके ग्रंथांतर से आध्यात्मिके आध्यात्मिक अन्य ग्रंथ में भी जो उपनिषद शब्द वृत्तम उपनिषद शब्द वार्तिक में है उसको दे वृत्तम उपनिषद तो अत्र का तो अस्मिन् भाष्ये उपनिषद शब्दम पदम और च शब्दात ग्रंथांतर से आध्यात्मिके जो उपनिषद पद है वृत्तम भाष्य स्थितम उपनिषद पदम ब्रह्म विद्या मात्रम आह इति प्रतिज्ञातम ब्रह्म विद्या के गोचर ये भाष्य उपनिषद शब्द किसको कहेगा ब्रह्म विद्या मात्रम आह इति प्रतिज्ञा आगे भाष्य में है तत्पराणाम इत्यादि भाष्योक्तम हेतु महा तत्पराणाम आगे क्या दिया भाष्य पढ़ो तत्पराणाम अत्यंत सहेतु संसार से अत्यंत अभाव साधना आगे हाँ ठीक अत्यंत अवसान अत्यंत तत्प्राणीते भाष्य हेतु तत्र तत्र सद्भावात् यही संसार अनुभूति अभिधार्थ से वस्तु तत्र उपसर्गद्वयम् किवंत सदिति अभिधानानां अर्थस्य वक्षमाण रीत्या ब्रह्म विद्यामेव संभवात् तत्र च अस्य सद्भावात् अविधार्थस्य अविधार्थस्य अत्र सद्भावात् ब्रह्म विद्या में वाच्यार्थ हे कैसे उपसर्गद्वयम् क्विवन्तम् सदिति अभिधानानाम् उपसर्गद्वयम् क्विवन्त सदिति उपसर्ग दो क्विवन्त सद्य धातु इति अभिधानान ये अभिधान में शब्दवाचक उपनिषद दो और धातु प्रत्यय वो अभिधानानाम अर्थस्य अर्थस्य ब्रह्म विद्यायमेव संभवात् अभिधार्थस्य अत्र च सद्भावात् अभिधार्थस्य अत्र सद्भावात् अत्र का तो ब्रह्म विद्यायाम अभिधा से किस किस को लेना सामान्य विवेचन कर दिया अभिधा तो तीन ही अभिधान अभिधानाम अर्थ अभिधार्थ अभिधा हो गया अभिधेयते अनयायते अभिधा अभिधान शब्द शब्द क्या क्या शब्द लिया उपनिद उपसर्ग और शब्द कहेंगे उपसर्ग अर्थ का वाचक द्योतक दोनों प्रकार में मतभेद है। तो कोई मानते हैं ऊपर उपसर्ग वाचक है, कहीं कहते द्योतक, द्योतक होने पर भी वो अविदा शब्द से आ जाएगा क्योंकि वो अर्थ का द्योतक हो गया। तो उपनिद दो उपसर्ग और सदृ धातु और क्यूबंत कोई प्रत्यय कर्तरी है, ये सब अविधा का अर्थ। अविधानम अर्थ से वक्षमाण रीता ब्रह्म विद्या में वो ब्रह्म विद्या में अर्थ सब संभव है। उपनय पुरुष सदे क्यूपी निष्पन्नम उपनिषद पदम तामेव स्वार्थवतीम अधिकरुती, स्वार्थ वाले उपनिषद कोई विषय करता है शब्द। क्या सूत्र बोलो ससु राजा उपसर्गे भी कुम उपनिषदम भो ब्रूहि इत्यादि ब्रह्म विद्याम तत्शब्द प्रयोग समुच्चयार्थ चकार। ब्रह्म विद्या में शब्द का प्रयोग भी होता है, अभिधारित अर्थ होता है और प्राचीन प्रयोग भी है। उपनिषदम भो ब्रूहि शिष्य कहता आचार्य उपनिषद उपदेश कीजिए ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्याम तत्शब्द प्रयोग समुच्चयार्थ। तत्शब्द के तत्शब्द से कह रहे हैं तत् उपनिषद, उपनिषद शब्द प्रयोग समुच्चय करने के लिए चकार, चकार कहाँ है अत्र च नहीं तत्रैव च अस्यत ये च है। दूसरा पहले तो च शब्द से ग्रंथांतर हो गया, दूसरा तत्शब्द से आमना विशेष रूढ़ेश ताम अतिलंघ्य अवयवार्थन कुतो अर्थांतरवृत्ति शंका। उपनिषद शब्द आमना विशेष रूढ़े वेद का विशेष ज्ञान कांड में उपनिषद शब्द आमना विशेष ही, आमना तो संपूर्ण वेद उसका विशेष हो गया ज्ञान कांड, तो ज्ञान कांड में तो उपनिषद शब्द रूढ़ प्रसिद्ध है। ताम अतिलंघ्य ताम इति काम रूढ़िम, रूढ़िम अतिलंघ्य रूढ़ी को अतिक्रम करके अव्यवार्थे न कुतो अर्थांतरवृत्ति रूढ़ी योगाम अपहरति योगार्थ के भाव योगा रूढ़ेर भले ऐसी, तो रूढ़ी अर्थ को उल्लंघन करके अव्यवार्थ से अर्थांतरवृत्ति क्यों करते हैं। दिया रूढ़िर योगम अपहरति ते न्यायात, योग को अपहार कर लेते रूढ़ी। अपरित्यज्यव रूढ़िम सेनादि शब्दानाम अन्यत्र वृत्ति अंगीकारादि दिचो देती, रूढ़ी का परित्याग नहीं करके सेनादि शब्द का अन्यत्र सेन शब्द के याग में वृत्ति मानते हैं, रूढ़ी को रूढ़ी अर्थ का त्याग नहीं कर रूढ़ी अर्थ ले करके चौधरी तत्कुत ये प्रश्न तत्कुत तद व्यवदेश संचैत्य अविधा वृत्तेश तात्पर्य वृत्ति बलियसीति न्याय न तात्पर्य आलोचनया रूढ़ी अत्यक्त। तद व्यपदेशम से मीमांसा सूत्र है, तद व्यपदेश तेन व्यपदेश तद व्यपदेश सेन न व्यपदेश सेन न अभिचरण यजित में सेन शब्द सेन पक्षी लेना सेन याग लेना है उसमें क्या तेन सेन न व्यपदेश इथे वाक्य उसमें है क्या जिस सेन आकर के हैं हाँ उप नहीं सेन उपमान से तत्सद सेलना सेन से उपमान किया यथा सेन पक्षी निपत्य आदत्ति सेन पक्षी आकर के अपने छोटे आज किसी को पक्षी को ले लेता है, इसी प्रकार ये कर्म करने पर शीघ्र ही उसको फल मिलता है, इसे आकर के चपट आकर के शत्रु मर जाएगा। तो कर्म का सेन पक्षी के द्वारा उपमान किया गया सेन न उपमानात, यहाँ सेन शब्द का सेन अर्थ नहीं होगा, यदि सेन अर्थ पक्षी अर्थ मुख्य अर्थ करेंगे तो उसका सेन सादृश्य से उसकी उपमेय कैसे होगा, उपमेय पक्षी होगा उपमान पक्षी होगा नहीं बनेगा, इसे सेन न पक्षी ना उपमेयमानत्वात ये सेन शब्दार्थ यहाँ याग है सेन से भिन्न है। त तद विभेद साथ यहाँ सेन शब्द का अर्थ सेन पक्षी नहला सेन नाम के याग तद व्यपदे समचित अविधा वृत्ते तात्पर्य वृत्ति बलियसी इत न्याय न अविधा वृत्ति से तात्पर्य वृत्ति बलियसी अविधा वृत्ति वाचक अर्थ रूढ़ी अर्थ है सेन पक्षी उसके फिर तात्पर्य वृत्ति बलवत्त है इस न्याय से तात्पर्य आलोचन यह रूढ़ी अत्यक्त तात्पर्य विचार करने पर रूढ़ी अर्थ का त्याग नहीं करके यहाँ इसमें आया यथा हवे सेन निष्पत्य आदत्ते एवं अयम द्विसंतम भ्रातृव्यम यथे जिस पर सेन नीचे आकर के ले लेता है छोटे छोटे पक्षी को एवं अयम याग द्विसंतम भ्रातृव्य द्वेष करने वाले भ्रातृव्य को मैं देखा कर्म से इत्यादि अर्थवादी का सादृश्य न अर्थवाद वाक्य में आया सादृश्य दिया सेनादि शब्दान कर्म नाम तो उत्तम सेन शब्द कर्म का नाम हुआ रूढ़ी अर्थ नहीं लिया रूढ़ी अर्थ का त्याग नहीं करके उसी सेन से उपमान किया गया याग को तो अर्थांतर में लिया सेन शब्द का मुख्य अर्थ लिया याग लिया तो सेन शब्द का अर्थ बिल्कुल त्याग होगा कि सेन उपमान के द्वारा ज्ञान हुआ तो सेन शब्द का कर्म नाम तो उत्तम न तथा त्र अविधा वृत्ति समुदाय सत्यर इसी प्रकार यहाँ तो अविधा वृत्ति नहीं होगी ब्रह्म विद्या में समुदाय सत्यर असत्वाद समुदाय शक्ति कुछ ही नहीं सबको उपनि सद्यादि के समुदाय की शक्ति नहीं प्रसिद्ध तो गतिर्वक्षते और जो ग्रंथ में उपनिषद शब्द कहते हैं आगे गति उसकी गति कहेंगे अविधा शब्दार्थ का उसकी गति कहेंगे तन्नेह न्यायो अवतरति इति अभिप्रेत्य ये जो तन्न तद वह न्याय यहाँ नहीं अवतरण होता है कौन न्याय रूढ़ी योगम अपरती लेकिन रूढ़ी अर्थ लेना न अभिप्राय करके उपनि पुरुष इत्यादि भाष्यम उपनि पुरुष जो भाष्य आया भारतीय चतुष्टयन व्याकुर्वन उप इति उपसर्गवाच्य आह उपनि पुरुष भाष्य में पढ़ो उपनि पुरुष हाँ अलग है उपनिषि पूर्वस्य सदे तदर्थत्वात् इसका ही व्याख्या करते उप उपोपसर्ग सामीप्ये तत्प्रतीचि समाप्यते त्रिविधस्य सदर्थस्य निःशब्दोपि विशेषणम् उप इति उपसर्ग उपोपसर्ग उपस्यास उपसर्ग उप इति उपसर्ग सामीप्ये सामीप्य में तत् प्रतीचि समाप्यते सामीप्य लेते कहाँ कितने सामीप्य लेना है प्रत्येक आदमी सब समाप्यते हुई उससे अधिक असामीप्य नहीं हो सकता है जितने सामीप्य है सबसे सामीप्य में अंतिम असामीप्य क्या सस्वरूप है सामीप्य त्रिविधस्य सदर्थस्य निःशब्दोपि विशेषणम् सदृश धातु का तीन अर्थ है त्रिविधस्य सदर्थस्य प्रतीचि समाप्यते सत का तीन अर्थ प्रतियात्मा में समीप है समा है निःशब्दोपि विशेषणम् सदर्थ का धातु का निःशब्द विशेषण है उपत एक हो गया उपत समीप अर्थ में और निःशब्दोपि विशेषण निःशब्द भी विशेषण समीप अर्थ में जाइए उप तस्य एव लक्ष्यम अर्थ तत्प्रतीचि लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है ये लक्षण से लेने ब्रह्म विद्या सामीप्यम अव्यवहितत्वम अंतर बहिर्विभाग शून्य प्रतीचि परिवशार्थी परिवश्यति से है ना तत्प्रतीचि कहाँ रहा तत्प्रतीचि तो भाष्य में तत्प्रतीचि कहाँ गया सामीप्य सामीप्यम अव्यवहितत्वम सामीप्य अव्यवहित व्यवधान रहित अंतर बहिर्विभाग शून्य कहाँ अव्यवहितत्व रहेगा प्रत्येक आत्मा में विभाग अंतर बहिर्विभाग ही नहीं तो अंतर्भरी विभाग शून्य प्रतीचि अव्यवहितत्व पर्यवश्यति। अव्यवहितत्व का परिवसान परित अवसान समाप्त तो होना है, कहाँ अव्यवहित प्रत्येगात्मा में, क्योंकि उसमें अंदर बाहर कोई विभाग ही नहीं है, एक ही स्वरूप। तो उसमें सब सामीप्य सामीप्य सामीप्यतर सामीप्यतर ऐसा करके स्थिर हो जाता है प्रत्येगात्मा में, उसके अपेक्षा और अंतर सामीप्य है नहीं। अनंतर अबाहित श्रुते उत्तम च आत्मत्वाद आत्मन केन व्यवधान इति, आत्मस्वरूप आत्मन केन व्यवधान, व्यवधान किसी को द्वारा होगा। विद्यासूत्रे च एतद् व्यक्ति करिष्यति करिष्यते, विद्यासूत्र आत्मेति उपासित आ गया जो अभी चल रहा विद्या प्रतिपादक संग्रह का वाक्य सूत्र है। एतद् व्यक्ति करिष्यते, व्यक्ति करिष्यते तो व्यक्ति तो ची प्रत्यंत करिष्यते कैसे रूप है, तो दुखिंत आत्मनिपद होता है, हाँ किंतु और नहीं, यहाँ कर्मणि है। व्यक्ति करिष्यते, अच्छा व्यक्ति करिष्यते कहेंगे तो भी कर्तव्य भी हो सकता है, भगवान से करिष्यते विद्या सूत्र से तो व्यक्ति नहीं, ये भी हो सकता है व्यक्ति करेंगे भाष्यकार, हाँ कर्मणि कोई जरूरत नहीं, ये विद्या सूत्र से तो व्यक्ति करिष्यते। भाष्यकार व्यक्ति करेंगे कहें तो कर्तव्य हो जाएगा, और अस्मा भी व्यक्ति करिष्यति कहे तो कर्मणि होगा, भगवान भाष्यकार इसको व्यक्ति कर स्पष्ट करेंगे तो कर्तरी, और अस्मा भी मया करिष्यति तो कर्मणि हो जाएगा इसको। वो कर्तरीगामिनी क्या फर्क था, वो तो कर्मणि करें तो हो जाएगा, भाष्यकार कर्मणि हो जाएगा भाष्यकार, हाँ हाँ वो भी करिष्यति कर्मणि हो गया भाष्यकार, भाष्यकार न मया हो जाएगा, वहाँ भाष्यकार व्यक्ति करेंगे वहाँ भी भाष्यकार करेंगे, ठीक है। अतः सर्वतो व्यवधानाभाव उपलक्षितम चैतन्यम उपोपसर्ग लक्ष्यम इत्यर्थ, सबसे व्यवधान अभाव से उपलक्षित, प्रत्यात्मा में कोई व्यवधान नहीं होने से व्यवधान अभाव होगा। समीप होता है जो व्यवधान है उसमें आता है सामीप्य का अर्थ तर्क में बताते हैं, मूर्त अल्पतर मूर्त व्यवहितत्व, अल्पतर मूर्त व्यवहितत्व सामीप्यम, बहुतर मूर्त व्यवहितत्व मूर्त संयुक्तत्व दूरत्व, दूरत्व हाँ दूर है बहुतर मूर्त संयुक्तत्व, अल्पतर मूर्त संयुक्तत्व समीपत्व, तो समीप होगा तो बहुतर मूर्त होगा तो व्यवधान होगा, तो बहुत व्यवधान होगा तो समीप नहीं होगा, अल्प होगा समीप होगा, और अव्यवधान होने के लिए समीप सबसे अव्यवधान, ये अव्यवधान हो गया तो आत्मस्वरूप हो गया, इसलिए सामीप्यम अव्यवहितत्व कहा। अतः सर्वतः व्यवधान अभाव से उपलक्षित हुआ जो चैतन्यम उप उपसर्ग लक्ष्य, उप उपसर्ग का लक्ष्य होगा प्रत्येगात्मा, उपसर्गांतर से धातुश्च उत्तम, उपसर्गांतर से नि उपसर्ग और धातु का भी अर्थ कहते त्रिविधस्य, त्रिविधस्य सदर्थस्य विशेषणम, तीन प्रकार जो शब्द का अर्थ है निशब्दोपि विशेषण, निशब्द भी उसी अर्थ के लिए अर्थ का विशेषण हुआ। क्वि प्रत्यंत से सदैर धातुर विसर्णादि कर्तृत्वाख्य त्रिविधो अर्थ, विसर्णादि कर्तृत्वाख्य कर्तरिक्विपन से कर्तृत्व आ गया, और विसर्ण गति अवसान तीन अर्थ, सदली विसर्ण गति अवसान अवसाधन स्थिति स्मृति तस् उपशब्दवत निशब्दोपि वक्षमाण रीत्या त्रिविध स्वार्थ अर्पण द्वारा विशेषणम, उप उपसर्ग उपस उपशब्दवत जैसे उप उपनामक उपसर्ग जैसे विशेषण हुआ, निशब्द भी विशेषण है, कैसे विशेषण है आगे कहेंगे वक्षमाण रीत्या त्रिविध स्वार्थ अर्पण द्वारा विशेषणम, तीन प्रकार सदृधातु का अर्थ अर्पण के द्वारा सद निभी विशेषण किसका विशेषण सद कथम इत्थम अव्यवर्थे भी विद्या में उपनिषद पदम यदि इसे अव्यवर्थ हो गया ब्रह्म विद्या अव्यवर्थ होने पर भी विद्याया में अवसारण विसारण गति अवसाधन ये तो अव्यर्थ हुआ किंतु विद्याया में उपनिषद पद कथम इति आशंक्य उपसर्गयोर धातुश्च अर्थावनुवदन विशेषण विशेषयोर विद्यागतत्वात् सैव उपनिषद इत्याह। तो पहले ये ब्रह्म विद्या में ही उपनिषद शब्द क्यों उपसर्ग धातुश्च उपसर्गयो दो धातु का अर्थो अनुवदन दोनों उपसर्ग का अर्थ और धातु का अर्थ दो हो गया विशेषण विशेषयोर विद्यागतत्वात् विशेषण है उपसर्ग अर्थ धातु है विशेष्य दोनों है विद्यागत तो सैव उपनिषद यही उपनिषद ही साइव मत विद्या ही उपनिषद सैव का अर्थ विद्या ही उपनिषद उपनीय ओ